بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تاريخ 22 مذ شعبان mwaka 1440. Katika darsa ya muqaddimatu risalat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah bisharhi fadilat al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, tulifikia qawla al-musannif rahmatullahi alayhi qala wa arja al-qulubi lil-khayri ma lam yasbiq ash-sharru ilayhi wa arja al-qulubi lil-khayri ma lam yasbiq ash-sharru ilayhi ay أرجى القلوب للخير ما كان خاليا من الشر الذي لم يوجه توجيها سيئا. نيويو أمبازو زترجي وزيدي كويكبالي خيري ما كان خاليا من الشر، نزيل نيويو أمبازو hazina shari. Alladhi lam yuwajjah tawjihan sayyan, nyoyo ambazo hazijielekezwa katika uovu. Fi waqtina alhadir, alladhi lam yanshaghil bihadhihi almuhtathat وهذه الآليات التي تجلب الشر من الإذاعات والتلفزيون والإنترنت وغير ذلك من البلاء الذي انفتح على الناس وصار بيد الطفل والطفلة وبيد كل أحد. أسمع. Na katika wakati wetu huu, katika zama zetu hizi, ni zile nyoyo ambazo hazijashughulishwa na hivi vitu vilivyovumbuliwa vipya katika mifano aliyoleta vyombo vinavyoleta shari kama idhaa mbalimbali za televisheni na televisheni zenyewe na madhara yaliyo ndani yake na mitandao na madhara yaliyo ndani yake na mengineo katika mabalaa ambayo yamefungukia kwa watu wengi, ikawa katika mikono ya watoto wa kiume na wa kike wadogo, bali mikono ya kila mmoja. Na hili ni jambo la hatari sana. La kusikitisha ni kuwa wengi kati yetu sisi bado hatujatanabahi na ile shari iliyoko katika vyombo kama hivi. Bimaana waweza kumuona baba mtu mwenyewe aenda kumnunulia mtoto wake kitu kama hiki, kisha amletee amwekee mkononi. Kwa mfano hizi iPad, mziita iPad, wanazopewa watoto wakicheza michezo mbalimbali yaliyomo ndani yake, ni balaa ambayo imeenea takriban katika kila nyumba. Kisha mzazi ampatie yule mtoto kwa madai ya kuwa amshughulisha, kwa maana asipopewa kile kidude atasumbua ndani ya nyumba. Kwa ili kumshughulisha yule mtoto apewe kidude kama kile acheze. kisha kidude kama kile aweza kuingia mitandaoni ndani ya kile kidude, ukapata kuwa baada ya muda akishakuwa mahiri kabisa katika kutumia kidude kama kile, ndio madhara yanapoanza kuonekana mwanzo kabisa. Yule mtoto kumshughulisha na michezo kama haya mara nyingi humuathiri katika akili yake. Ukamwona pia miondoko na mienendo yake hairidhishi. Ikiwa ni mtoto mdogo ashughulishwa na zile cartoon, uweza kuona ni kitu kidogo, pengine labda ile game anayocheza, mchezo anaocheza ni wa kuua. Kwa mfano ni kama ameshika bunduki aua, piga yule yomua, mpiga yule yomua. Wamkuza kuanzia mdogo yule mtoto na roho ya kikatili bila wewe kujijua. Akaoshwa akili yake, akakuwa ukaona tasarufati zake za ajabu sana. Na ndiyo mambo ambayo leo watu wengi wayashuhudia ya ajabu sana. Waweza kumuona mtu kuua kwake ni jambo la kawaida, kutoka mdogo ameoshwa kichwa chake. Au ukawaona wengine wameathirika na hizi cartoon mpaka akili yake yabakia ni ndogo. Miaka yasonga, lakini yule mtoto abakia na fikra yake ya kitoto. Bimaana waweza kumuona mtoto ana zaidi ya miaka 20 lakini fikra zake ni za kitoto sana, kwa sababu kile anachoishi nacho ni kitu ambacho chamfanya asikue kiakili. Na ikiwa wewe ni mwalimu wa madrasa ama wa shule, ili jambo utakuwa umelilahidh kwa baadhi ya watoto ambao wameathirika na vitu kama hivi. Utamwona yule mtoto akizubaa, mara afanya tasarufat za yale madude anayoyaona katika kile kidude kama katuni. Ama ukamwona mtu mzima, mimi namjua kijana mmoja mkubwa miaka 20 na yani, lau kama utaketi na yeye tazungumza maneno ambayo yaeleweka ya watu wazima, asa aniuliza mimi mekaa mahali nasubiri kitu, aniuliza ustadhi, waweza wewe kuruka kutoka nyumba ile ya gorofa mpaka ile juu kwa juu hivi mpaka pale? Kamtizama nani amepandikiza upumbavu katika kichwa chake namna hii? Kwa nini? Kumbe kathrat mushahada Superman, ametizama siku nyingi ile Superman ile kibonzo. Sasa akawa yuona mpaka yuweza kuruka kutoka nyumba moja mpaka nyumba nyingine mpaka hivi. Yaani mpaka mwisho wa mazungumzo yake yao ya kitoto. Wakati salaf na masahaba walikuwa vijana wadogo wakifikiria mambo makubwa. Yaani tuseme kwa mfano katika vita vya Badr, vijana wawili Muadh na Muawwidh, kiosku kusia majina yao radhiallahu anhum, hawa ni ndugu wawili ambao walimuua Abu Jahal. Ukisoma katika Ghazwat Badr utakuta hawa vijana wawili wamemuua Abu Jahal, na Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu, nafikiri ni yeye alikuwa amekaa katika safu ya Waislamu katika vita vya Badr, akawaona vijana wawili upande wake wa kulia na kushoto, akawasikitikia wale vijana wawili kwa umri wao mdogo, bimaana walikuwa kwenye miaka 15 16 hapo. Kwa hawa vijana wadogo wamekuja kutafuta nini hapa? Waweza kweli hawa vita? Makureishi wamekuja na wazee wao, watu ambao wana tajriba katika mambo ya kutumia mapanga na vita, na balaa wameziona, wameona damu zikimwagika, hawajaona chochote. Kijana katika upande wa kulia amwita ya am taal, sema nikamsikiliza, arini Aba Jahal, mwambie nionyeshe Abu Jahal katika wale ni yupi. Kamtizama akamwambia, madha tasna bi Abi Jahal, utamfanyia nini Abu Jahal? sema yule mtoto sami'tu annahu kana yu'dhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mimi nimesikia kuwa huyu ndiye alikuwa kimuudhi sana mtume za sallam. Fala najawtu in naja, leo akiokoka Abu Jahal na mimi siokoki, ya mimi ya yeye, mmoja wetu leo hapa atakufa. Mimi simtaki yote, namtaka huyo Abu Jahal. Mara hajamjibu huyu wa pili amvuta, ya am arini Abu Jahal, nionyeshe Abu Jahal katika wale nani. Akamuuliza pia hivyo, mtakia nini Abu Jahal? Abu Jahal akamwambia, sami'tu annahu kana yu'dhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Makkah, nimesikia mimi huyu bwana alikuwa kimuudhi sana mtume za sallam Makkah. Fala najawtu in naja, ikiwa leo ataokoka Abu Jahal basi ni mimi nimekufa, lakini leo ni mimi ama ni yeye. Asema sikutamani, Abdurrahman bin Auf, kuwa katikati ya watu wawili kama wale vijana. Yaani mwanzo angalia alikuwa vipi, sasa mbadilika mawazo yake. Mara Abu Jahal amesimama, yeye ndio yopanga safu ya washirikina, akawaambia mumona yule, yule ndiye Abu Jahal, simama na kibri kwenye farasi wake, apanga safu ya washirikina. Na wale watoto kila mmoja hakutaka mwenzake ajue kama amemuulizia Abu Jahal. Kwa nini? Kila mmoja ataka yeye ndiye amtangulie mwenzake katika kumuua Abu Jahal. Vijana wadogo, hebu fikiria, wamebeba hamu ya dini na mtume za sallam wakiwa katika umri kama huu. Hivi ndivyo walivyo vijana wetu leo. Hivi ukitizama katika hali tunaoishi sisi, waweza kweli kumwamini kijana wa Kiislamu sasa hivi wa miaka 17 ukampa jeshi aliongoze kwenda kukomboa nchi fulani, labda kafiri mfano tu, atume Usama bin Zaid radhiallahu anhu akiwa na umri wa miaka 17 kama komanda wa jeshi, mtume za salama aandaa jeshi chini ya Usama ibn Zaid akiwa na miaka 17, jeshi lake chini yake wa kumfano wa Umar ibn Khattab, Khalid ibn al-Walid na wengineo katika mashujaa wa masahaba wanaojua vita, hinka, wana ujuzi wa ajabu katika vita, wako chini yake. Kijana atawala jeshi kwa amri ya mtume za sallam. Leo tuna vijana kama mfano huu, vijana ambao wameleleka katika majumba yetu na ma-TV, wameleleka na vipindi musalsalat. Hawa kweli kweli hivi tuwalea kesho waje nusuru idini? Kisha utapata baadhi ya walinganizi wafanye istihza na wale wanaoonyesha watu kwa haya mambo yana madhara, na kuambia watu wewe usiweke TV ndani ya nyumba yako, pia simu usiwe nayo, pia hivi afanye istihza. Sasa watoto tuwalelea kwa misingi gani? Na tuiona ile shari inavyokuja kwa njia hizi tulizozitaja, na Sheikh Al-Fauzana yazungumzia haya. Fahadhihi wasailu shar, hizi zote tulotaja ni njia za shari. Wallahi, kama waweza mzazi, usiweke TV ndani ya nyumba yako, watazoea. Tumeishi miaka yote na watoto wetu hawana ma TV ndani ya majumba wala nini, wala hata habari ya tuna. Wataka nini? Kucheza, nenda nje cheza mpira we mpaka uchoke, kisha rudi. Si ukatazi mwanangu, wakati wa masomo utasoma, wakati wa kucheza cheza. Lakini mtoto badala ya kucheza kutokwa na jasho apate afya, sijui kama kuna afya ya vidole, amekaa tu vidole vidole hivi acheza cheza hivi mpaka mwisho wa kusha yule mtoto vidole vimelegea kabisa, yani havijiwezi kabisa. Memfunga yule bao, kumbe amemfunga kwenye kidude. Zamani mbona wewe baba wewe uliishi umri ule, wakati hakuna vitu kama hivi. kila siku waje umefurafura tu, mguu umefura huku, mguu umefura huku, nini alikuwa acheza mpira kule nje, ama amekimbia amepujuka magoti amefanyika nini, ukawa mwanamume wa kisawa sawa. Leo vijana wetu tuwakuza katika hali kama hii, kazi yao mimi Hulk Hogan, mimi Spinani, mimi pumbavu mtupu tu, yani azungumza mambo kijinga kijinga tu, lakini hana chochote cha maana anachokifikiria katika kuinusuru dini yake. Aha kadha nurabbi abnaana, hivi ndivyo tunavyowalea watoto wetu. Mambo ya kukata moyo ya kusikitisha, lakini ndiyo hali ilivyo katika mujtama. Wallahu almusta'an. قال الشيخ الفوزان فهذه وسائل شر سبقت إلى قلوب الشباب ولا يمكن بعد ذلك صرف الشباب عنها. زنجيه زشار زلزوينجيه katika nyoyo za vijana, na ikiwa zishaingia hatuwezi tena kuondoa vijana kutokana nazo. ولكن لو منعت منها في الأول صارت قلوبهم قابلة للخير خالية من الشر. لكن لو كما تنغو منزو تتوزوية بس بإذن الله تعالى أتباتك ونيوزاو زتكوا حزين الشاري بل إنانياك زمجا خيري. فيجب ملؤها بالخير وإبعادها عن الشر. Ni wajibu kujaza nyoyo za vijana wetu na watoto wetu kheri na kuziweka mbali na shari. Qala shair, araftu hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana. Hivi ndivyo inavyokuwa, nimelijua penzi lake kabla ya kujua mapenzi, basi likasudufiana na moyo uliomtupu penzi lile likamakinika likaingia katika moyo, ikawa sasa hakuna kingine chaweza kuingia. Mtu wachunge, mtoto mdogo wamkuza katika nini? Sasa mtoto mdogo yuakulia, ukimwangalia mzazi kama huku kwetu tuseme kwa mfano, ajifakhirisha ikiwa mtoto wake aongea Kiingereza, lakini hana neno moja analoweza kuliunga, ama sentensi moja anaweza kuiunga ya Kiarabu hana, lakini hilo hata habari hatuna. Basi wa kijana wale wageni, daddy can I go out, sikia kijana wangu bwana aongea kimombo, huyo aongea lugha ya utumwa, lakini hawezi kukwambia yule mtoto assalamu alaikum kif halak khair kadha, yuataka kutoka sasa, akwambia Kiarabu nataka kutoka, angalau ukanyenywa kichwa chako sema mashaallah, ona mtoto wangu amejifunza Kiarabu sasa hajui kuzungumza. Ah, yule yuko nyuma, yule yuko nyuma, yule anayezungumza Kiarabu, aliyokuwa mbele ni yule anayezungumza lugha ya kunyenywa pua juu. Kizungumza hivyo basi hakuna kama yeye. Si ndio tunavyoishi sisi? Tuwajaza nini watoto wetu katika nyoyo zao? Ili jambo wataka tujiulize kila mmoja wetu, kisha ndio baadaye tuanze kubwaga lawama. Kila mmoja wetu ajitizame namna gani amlea mtoto wake katika kuleta mchango katika hii dini. Lakini ukiyazungumza haya onekana kama waregesha watu nyuma, sio? Wallahi. Alafu mwambie mtoto wako, nataka uwe kama Umar. Wamjua Umar aliishi vipi? Radhiallahu anhu. Wajua alikuwa vipi? Hebu msomeshe mtoto wako tarehe ya Umar. Amjue Umar alikuwa vipi, kisha awe mfano wake. Mfundishe mtoto wako Abu Bakr as-Siddiq nani? Alikuwa vipi katika maisha yake, na yeye awe kama yeye. Mfundishe kuhusu Uthman na Ali na wengineo, si kukaa kumuonyesha mafilimu ya maekta sio kikafiri hao sio nani sio watu waovu wachafu kabisa, kisha ndio mtoto wako akulia atakakuwa kama mfano wao. Wallahu almusta'an. فيجب التنبه لهذه الأمور نواجب كتنباه من بهايا والمصيبة أن يسبق الشر إلى القلب فيصعب انتزاعه من القلب مصيبة نكو الشار إيوه ديو يتتنغلية كتك مويو إيوه ننغومو كيتوه إلي شار كتك مويو وإلي متوتو فاحفظ أولادك واحفظ طلابك من وسائل الشر وما أكثرها اليوم hifadhi watoto wako na uhifadhi wanafunzi wako wewe kama mwalimu kutokana na njia hizi za shari na ni nyingi zilioje leo wama aqal wasa'il alkhair na ni chache zilizoje njia za khairi falkhatar shadidun alan ala shababi wa shabbat almuslimin khatari ni kubwa sana leo kwa vijana wa kiume na wa kike wa Kiislamu لأن وسائل الشر قد انتشرت وصارت بأيديهم وسباب نجيا ذا شار تيار زمينيا نزيكو كتك ميكونو ياو ويو تسيبو تشونغا تويزا كوبوتيزا كزازي بوري إكاواتو هاو وميبوتيا نسيسي تكاوان ديوناني ديو سبابو قال رحمه الله وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين نهاية بيا ينما يليزو مريف بمزو مزكي دوغو توابا لكني كنا مزو مزو موني مهم ميقسي يقسي أبا لميونا كنا ضرورة كويزو مزيا sababu wakati umesongea kidogo mtasimamia hapa maelezo haya mengine naomba niyaeleze katika kikao kitakachokuja insha Allahu ta'ala wallahu almusta'an subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik